zapachy. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca to 33-letni mieszkaniec miasta, wcześniej leczył się psychiatrycznie. Policja przekazuje swoje ustalenia po wypadkach w Szczecinie. Polska indywidualnie nie będzie ubiegać się o rozmieszczenie u nas broni atomowej, to deklaracja szefa MON. Demokraci są przekonani, że w marcu pakiet finansowy dla Ukrainy zostanie przegłosowany. Wskazują na 3 możliwe rozwiązania. Sprawca wypadku w Szczecinie leczy się psychiatrycznie, a sprawa nie ma podłoża terrorystycznego. To ustalenia policji. Przypomnijmy, po południu 33-letni kierowca wjechał w grupę pieszych na placu Rodła w Szczecinie. Później, uciekając, uderzył w inne samochody. W sumie rannych zostało 19 osób, w tym 2 ciężko. Sprawcą tego zdarzenia jest obywatel Polski, 33-letni mieszkaniec Szczecina. Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od 4 lat leczy się psychiatrycznie. W tej chwili są weryfikowane te wszystkie informacje w placówkach służby zdrowia. Informował zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Marek Jasztal. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska indywidualnie nie będzie ubiegać się o rozmieszczenie u nas broni atomowej. Zwracał uwagę, że jesteśmy w sojuszu z państwami, które mają taką broń. To jest też to sojusznicze zobowiązanie współdziałania i obrony swoich terytoriów przy użyciu wszystkich możliwych sił i środków. Oczywiście jest jakaś hierarchia ich używania i nikt nie chce żadnej wojny atomowej. Odstraszanie i obrona to jest misja NATO. Jeżeli jakiekolwiek decyzje byśmy mieli podejmować, to muszą być to decyzje sojusznicze w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, nie indywidualne. Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie przekonywał, że brak pomocy dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych będzie miał poważne konsekwencje dla amerykańskich sojuszy na całym świecie. W jego opinii niektóre kraje mogą zacząć rozwijać własne programy nuklearne. A jeśli chodzi o amerykańskie wsparcie, to demokraci są przekonani, że w marcu pakiet finansowy dla Ukrainy zostanie przegłosowany. To najbardziej prawdopodobny scenariusz, powiedział kongresmen demokratów Brad Sherman. Mimo że Izba Reprezentantów powróciła w tym tygodniu do prac, to impas w sprawie pakietu środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu nie został przełamany. Wbrew gorączkowym ponagleniom, republikański speaker Izby Mike Johnson nie daje za wygraną. Demokraci mówią jednak o 3 możliwych wyjściach. Ustawa w końcu zostanie poddana pod głosowanie w marcu, tak jak wcześniej zapowiadał speaker. Być może on sam zgłosi własną propozycję, ale ze mniejszym wsparciem dla Ukrainy. Ewentualnie kongresmeni wymuszą na nim głosowanie za pomocą petycji. Procedura pozwala głosować nad długo mrożoną ustawą dzięki zebraniu określonych liczby podpisów. Słowacja odebrała oficjalnie 2 pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16. Nie ma ich jeszcze w kraju. Zanim przylecą, będą wykorzystywane do ćwiczeń za oceanem. Słowacja będzie pierwszym europejskim państwem dysponującym samolotami F-16 w najnowszej wersji Fighting Falcon. Pierwsze 2 myśliwce przylecą na Słowację w drugim kwartale tego roku. Docelowo Słowacy otrzymają 14 maszyn zamówionych w 2018 roku. Część samolotów miała być gotowa 2 lata temu, jednak realizację kontraktu opóźniła pandemia. Słowackie lotnictwo wycofało w tym czasie z eksploatacji poradzieckie samoloty MiG-29, które ówczesny rząd Edwarda Hegera przekazał Ukrainie. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności zaglądamy na stadion Śląski. Ruch Chorzów gra z Piastem Gliwice. Mamy więc do czynienia z derbowym górnośląskim starciem i po 33 minutach mamy na tablicy wyników remis 0-0. Wcześniej Krakowia utrudniła sobie życie i w meczu sąsiadów z ligowej tabeli przegrała u siebie 0-1 z Wartą Poznań, znów zbliżając się do strefy spadkowej. Warciarze nieco spokojniejsi, nieco, bo od dziś punkt przed pasami. W siatkarskiej plus lidze Norwid Częstochowa przegrał z Zaksą Kędzierzyn Koźle 0-3. Teraz skoki i 8 lokata w Pucharze Świata w Lachni Aleksandra Zniszczoła. I to by było na tyle z pozytywów w zawodach na południu Finlandii. Reszta naszych, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot, nie była w stanie przebić się przez kwalifikacje, pogrążając w coraz głębszej rozpaczy kibiców dyscypliny. Wygrał Słoweniec Lauro Kos przed Niemcem Andreasem Wellingerem i Japończykiem Ryu Kobayashi. Kiepskie wiadomości z Lachni, kiepskie z Glasgow.

mały świat. Był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, miejsce siódme, setnego notowania listy przebojów Trójki. Zapaliły się wszystkie mikrofony, jest ich sześć, no bo tutaj solidna grupa się pojawiła. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Musimy jakoś ustalić, kto jest druhem takim tutaj tym podstawowym, który będzie w waszym imieniu jakoś wypowiadał się. Zespół Echa. Dobrze, to już jest tajemnica zdradzona. Zespół Echa postanowił nas odwiedzić. Dzień dobry, fajnie, że jesteście. Przyjdzie jeszcze czas na waszą piosenkę. Powiedzcie, bo wy jesteście w drodze z tego, co podglądam was na mediach społecznościowych. Tak, jesteśmy w drodze. Jutro zagramy w Gdańsku, w starym manerzu. Zagramy przed doktorem Misio. Okej. O 19.30. Tak jest, o 19.30 zagramy. Słuchajcie, jakby ktoś was zapytał, lubicie w ogóle porównania? Lubicie, jak ktoś mówi, o, to jest taka muzyka, jak? I tutaj pada jakieś porównanie. Lubicie takie porównania? Spróbujmy się. Tak? No to nie, no jakby ktoś was zapytał, jaką wygracie muzykę, to byście, żeby dać obraz, co byście powiedzieli? No weź posłuchaj. Okej. Nie, no dobra, to inaczej. Skąd czerpiecie inspirację? No bo trudno nie czerpać. Ojeju, to jest, wiesz co, temat rzeka. Temat rzeka, ale wydaje mi się, że na pewno nie boimy się, w dzisiejszych czasach jest eklektyzmu, nie boimy się eklektyzmu w piosenkach, subtelności, co nie jest chyba takie oczywiste. No i akurat w przypadku tego, co się dzieje w tej chwili tutaj u was na Trójce, na liście przebojów, to jest piosenka akurat w tym konkretnym przypadku. Numer ty zrobiliśmy całkowicie sami, że tak powiem, bez żadnego wsparcia, jakby własny sos od początku do końca. Okay. Myślę, że odnośników takich zaszufladkowania to będzie bardzo, bardzo trudne. Nie, ale wiesz, nie zrozumie źle. Nikt nie chce was szufladkować. Nie, chodzi mi o to, że mam takie poczucie, oczywiście opieram się na tym, co usłyszałem, czy w sieci, czy parę waszych utworów, że to elektroniczne brzmienie jest gdzieś w waszym DNA. No jest. Prawda? No właśnie, stąd moje pytanie. Słuchajcie, myślę, że sobie posiedzimy aż do momentu, kiedy pojawi się w notowaniu wasza piosenka, więc na razie przejdźmy do obowiązków. Propozycja Król Słońce, Ostatnia Szansa. Słońce, Ostatnia Szansa, to taki trochę wehikuł czasu nam zafundowała ta formacja. To jest setne notowanie listy przebojów Trójki. Ze mną w studiu jest zespół Echa. Panowie, jak taka muzyka inspirowana, taka psychodela 70-tych lat, nie? Trochę tak to zabrzmiało. Wróćmy do tematu tego, co wygracie, bo tutaj się wywiązała dyskusja poza anteną, że to jest muzyka alternatywna, niezależna, więc ja pytam, czy w dzisiejszych czasach można tworzyć inną muzykę w sytuacji, w której jest takie proste, żeby wrzucić coś do sieci i już jestem niezależny. No, dzisiaj bycie niezależnym nie jest żadnym wyczynem. No, z jednej strony jest to łatwe, rzeczywiście dużo łatwiejsze, ale z drugiej strony no my możemy rzeczywiście o sobie powiedzieć, że jesteśmy niezależni, bo tak. Czy po prostu piosenka... nie macie podpisanego żadnego kontraktu z dużą wytwórnią, w tak? W tym momencie... Kropka, tutaj nic więcej tak. Za tym nie musi iść, w prawda? W tym momencie z nikim nie mamy podpisanej żadnej umowy. Aha. Sami zrobiliśmy piosenkę, czyli sami czyli ją... się da. Tak, zrealizowaliśmy, nagraliśmy, wyprodukowaliśmy. Aha. Może kolejność pomyliłem. No sami ją rzeczywiście wrzuciliśmy do sieci, Piotrek zrobił lyric video, no i sami właściwie sobą zarządzamy, w takim sensie, że też bukujemy koncerty i tak dalej, więc jesteśmy takie... Do it yourself. Ale to ja wam powiem, jaka jest historia tej piosenki w liście przebojów trójki, jak chcecie znać prawdę. O tak, chcecie znać prawdę? Chcemy znać prawdę. Cała prawda, całą dobę. Więc to wyglądało tak, że ja zanim dostałem od was maila z propozycją, z tam całą informacją prasową i tak dalej, siedziałem sobie i przeglądałem sobie muzykę na YouTubie. I trafiłem na wasz teledysk. Świeży, nowy, bo tam wiadomo jest data. I pomyślałem sobie, ale to jest fajne. Ja to biorę. No, super. A potem gdzieś patrząc sobie na korespondencję, patrzę, o, ten zespół do mnie się odezwał, mimo tego, że ja już wcześniej zwróciłem uwagę na tę muzykę. I to chyba właśnie o to chodzi, prawda? Bo oczywiście ten taki marketingowy cały korkociąg, który trzeba wykonać, no to żeście wykonali, wiadomo, no bo trudno tego nie zrobić. Ale tu akurat zupełnie inny mechanizm zadziałał. Po prostu kliknęło. No to nam jest bardzo miło i dzięki. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść do tej niezależności. To też pytanie, jak ją zdefiniujemy, bo tak jak mówisz, kurczę, no niezależnym czy niezależnym to znaczy, że fajnie, bo gramy koncerty, one się sprzedają i czy to jest niezależność sceniczna, artystyczna, czy właśnie niezależność biznesowa po prostu, no bo wiesz, mówienie o tym, że tylko artyzm, okej, my to robimy, bo to z serduszka płynie, ale też to jest też strona ta druga, w której po prostu chcesz grać koncerty, zarabiać pieniądze, pokazywać ludziom swoją twórczość, nie? Okej. Okay. No, ale być też, rozumiem, popularnym, rozpoznawalnym. Nie, no przecież, wiesz, nie oszukujmy nie się. Nie bądźmy hipokrytami. No, okej. Okay. Słuchajcie, no może to jest trochę tak, że definicja nie dogoniła czasów, z którymi sobie przyszło nam funkcjonować, więc może tak to po prostu działa, nie? Tak jak trochę z technologią, która czasem wyprzedza przepisy, prawda? Że... No dobra, zespół Echa jest gościem setnego notowania listy przebojów trójki. Obiecali panowie, że zostaną do momentu, aż pojawi się ich piosenka, więc będą trwać, aż będzie na pierwszym miejscu. No dobrze. Do przyszłego piątku zostać. Proszę bardzo. Na miejscu szóstym mamy Kaśkę Sochacką i jej Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielone. To chcę zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać. Może to głupi miejsce szóste Kaćka Sochacka, Madison, a z nami jest zespół Echa. Mamy setne notowanie listy przebojów trójki. Panowie, wy macie swoje doświadczenia z programem Trzecim Polskiego Radia, nawet koncertowe. Jak wspominacie? No to był dla nas naprawdę wyjątkowy dzień, tym bardziej jeszcze dzisiaj wspominaliśmy ten dzień. Pierwsze wspomnienie, które tam... Który to był rok? 2000... Chyba 20, bo to było w czasach pandemii. Pandemia. Czyli graliśmy do pustej właściwie... Okej. Zabawne było to, że nasz perkusista wtedy był chory. Miał gorączkę i baliśmy się, bo był taki mechanizm, który wykrywał tam temperaturę, prawda? No tak. Ale udało się, że on wyzdrowiał. On wyzdrowiał. Faszerowaliśmy go. I wyzdrowiał. Nic się nie działo. Tej wersji się trzymamy. Tak. I wyzdrowiał. Także, pobyt w trójce wtedy był ozdrawiający. Ale w ogóle to ja wtedy miałem taką historię, bo dołączyłem wkrótce przed tym koncertem do zespołu. Miałem tylko chwilkę, moment, żeby się nauczyć tych kompozycji, ale faktycznie raz, że doświadczenie występu na tej scenie, to widownia była ta, która miała być. Nie było nikogo więcej i to było spoko. Dla nas to brawka, zawsze to na nagraniu można sprawdzić, brawka są. Natomiast tak, no, przeżycie było tak czy siak bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, no trochę czasu minęło, trochę nowego materiału się pojawiło, więc kto wie, czy za chwilę nie zobaczymy was ponownie na tej scenie, już, że tak powiem, w normalnych warunkach. Już nie chcieliśmy, wiesz. Nie chcieliśmy na antenie, wiesz. Ale tak. Nie proś. Z dużą przyjemnością, oczywiście. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że te cztery osoby, które biły wtedy brawo, bo tyle osób było w ogóle na sali, no to biło to brawo co najmniej za 40 osób. Okej, czuliśmy. Słuchajcie, no ale takie czasy były. No, był ten pandemiczny moment, że wszystko się przeniosło do sieci, do online, prawda? I zapis tego koncertu w sieci można sobie podejrzeć. Tak, więc... tym bardziej jest to wyjątkowy moment taki do wspominania. No. Ale właśnie, teraz możemy już porozmawiać o koncercie z publicznością. Dobra, słuchajcie, a propos koncertów, to za nami dwa koncerty zespołu Depeche Mode w Łodzi. Jak wy do ich muzyki podchodzicie? Bo słyszałem tutaj, mówiliście, że tam ktoś mówi, o, jak Depeche Mode. No, mamy takie momenty, że się bardzo jaramy, to prawda. Okay. Teraz chyba trochę innymi rzeczami, ale było tak, że... Tak. Ja muszę z tej strony od razu pozdrowić Romka Żurka z Kabaretu Neonówka. Romek, widziałem relację, koncert. Chyba byłeś na dwóch koncertach Depeszów, więc mam nadzieję, że potem już w trasie jakoś poopowiadasz. Bo oni z Piotrkiem tak mają, że się nawzajem w różnych mediach pozdrawiają. Pozdrowienia poszły. Depeche Mode Ghost Again jest na miejscu piątym. 7 na 5. Depeche Mode i Ghosts Again. To jest setne wydanie Listy Przebojów Trójki. Dziś goszczę zespół Echa. Panowie, Szkło, no to już jest, można śmiało powiedzieć, wasz przebój. Na którym miejscu to na razie nie zdradzimy, natomiast wiem, że trwają prace nad zamknięciem drugiej płyty. Dokładnie tak, trwają. Okej. I mamy nowy singiel, który no właśnie będziemy niedługo upubliczniać. Jeszcze nie zdecydowaliśmy kiedy dokładnie, ale już wiemy jaki to będzie utwór, już jest dopieszczony i tak. No my jesteśmy z niego zadowoleni. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze również będą. Tak dwa tygodnie sobie dajemy, żeby jeszcze z obrazkiem troszeczkę popracować, bo to... Ale słuchajcie, bo to w ogóle wielu artystów jak do mnie przychodzą, to mówią, że teraz jest trochę inny sposób wydawania płyt. Że najpierw się właśnie zarzuca singlami, a dopiero potem już właściwie no, niczym nie zaskakujemy, no bo połowę płyty właściwie znamy. To nam się to nie uda. Mamy. Dobra, realnie plan jest na płytę kiedy? 2024, tak? Okay. Nie, wiesz co... Odważnie. Nie, Krzysiu, to tak się rozmawialiśmy poza anteną. Krzysiu jest teraz w trakcie jeszcze dogrania wokali do dwóch kompozycji i w zasadzie już jest wszystko zamknięte. Prawdopodobnie będą jeszcze jakieś tam drobne poprawki w miksach, ale generalnie wszystkie kompozycje są zamknięte, więc chcielibyśmy się, no nie wiem, ten przełom marca-kwietnia, może kwiecień. No, czym wiem, nie, wiosna wasza. Tak byśmy chcieli. Okej. Okay. Amsterdam przed tygodniem był na pierwszym miejscu, a tym razem nie wygra. Anita Lipnicka jest na miejscu 4. Światłem gwiazd. Anita Lipnicka, Amsterdam, to miejsce czwarte, czyli jesteśmy tuż przed podium setnego notowania listy przebojów trójki. Dzisiaj goszczę zespół Echa. Panowie, wiosna ma być wasza, wiosną najnowsza płyta, druga w waszym dorobku. Jak wyglądają wasze koncerty? Ostatnio wyglądały tak, że ja... Znaczy, przepraszam, że ci wejdę, no bo to, co się działo tutaj w Osieckiej, no to jednak po pierwsze pandemia, po drugie to jest dość charakterystyczne, specyficzne studio. Taki klasyczny wasz koncert. Znaczy, chciałem powiedzieć ciekawostkę, że ostatnie koncerty odbywały się o kulach. W moim przynajmniej przypadku. I Krzysiek krzyczał, wszystkie kule do góry! Tylko Krzysiu, nie myli stycze, kulały, nie kulały. Wszystko działało. Starałem się jak mogłem, natomiast... Ale już ze zdrowiem... Już jest coraz lepiej, powoli. Nie, słuchaj, zawsze dajemy z siebie wszystko, powiem może... Nie, ale jesteście taką grupą, która stoi, gra, coś tam zagaduje, czy jednak aktywnie biegacie, wchodzicie między publiczność, skaczecie na publiczność? Nie, Andrzej ostatnio pytał, kiedy będzie system bezprzewodowy do gitary, bo ile ma na tym kablu być. Nie, ruch jest elementem, wiesz, scenicznym. Krzysiu zawsze powie kilka słów. On tak. Ale, przepraszam, też mamy kilka takich ważnych dla siebie utworów, dla nas utworów i też lubimy, gdy ktoś z nami śpiewa, czyli publiczność. Okej. Więc jest zawsze kilka momentów, w których uda się namówić, że to jest fajne, że ludzie, bo to nie jest oczywiste, wiesz, jak słyszą czasem pierwszy raz jakąś piosenkę. No tak, ale jest otwartość na to. Krzysiu ma do tego tak dryk. Lubimy interakcje, zwierzę sceniczne, tak. O kulach. Już nie. Dobrze, panowie, jedziemy z tym koksem dalej. Na miejscu trzecim bez zmian, cztery pory miłowania, pani mi mówi. pani mi mówi, z miłością już precz, z miłością precz. Miłość to utrapienie, a ja w pani oczach widzę zgodę na grzech, widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłość i głód, pulsują nim pani skronie i choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. Wieczór Państwu, tutaj zespół Echa. Przejęliśmy kontrolę w polskim radiu Trójka. Teraz jesteśmy tutaj tylko my. Ogłoszenia matrymonialne się zaczynają. Kochani, tak, Tomek musiał wyjść i niestety nie ma go z nami, ale to niestety dla niego, a dla nas dobrze, bo chcieliśmy wam powiedzieć, że właśnie sprawdziliśmy na wykazie, że piosenka Szkło ma drugie miejsce na liście przebojów Trójki, więc chcemy podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy oddali głosy, wszystkim, którym się chciało oddać te głosy, bo wiem, że łatwo nie było. No i my trzymamy kciuki dalej, nie? No i oczywiście tutaj materace, mamy śpiwory, bo Tomek mówił, że mamy do pierwszego miejsca tutaj zostać, więc w przyszły piątek tutaj śpimy do przyszłego piątku i może się uda w przyszły. No ale bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo wdzięczni. Super, super, wspaniale, a z racji tego, że to jest numer 100, notowanie numer 100, no to wiecie, no to trzeba przyjechać, to jest jakiś jubileusz, tak, tak sobie pomyśleliśmy, że no z pustymi rękami to nie ma co przyjeżdżać, więc mamy parę giftów drobnych. Mamy parę giftów. Ale to Tomek jak Tomek, dotrze, to wtedy dopiero to zobaczy. Tak. Tak jest, tak jest. Jakoś lżej. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był właśnie stało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć udało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć udało się. Przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się. Ten koniec świata był okej, to jeszcze nie koniec świata, a na pewno nie koniec setnego notowania listy przebojów trójki. Zespół Echo jest ze mną w studio. Szkło, miejsce drugie. Panowie, historia tej piosenki. Z jednej strony mówi się, że nie ma przypadku, a tutaj chyba trochę przypadek zadziałał, co? Znaczy ja nie mówię, że to miejsce drugie jest przypadkowe, tylko że akurat ten singiel pojawił się w sieci. Tak, tak. To jak rozmawialiśmy poza anteną, debatowaliśmy z kolegami, która piosenka powinna się pojawić tak po prostu jako zapowiedź zwiastun, mm-hmm, pierwiosnek nowej płyty, nowego materiału i... Nowego echa. I po prostu. Ona już miała obrazek, więc było najłatwiej. No dobrze. Słuchajcie, pierwsze miejsce w setnym notowaniu listy przebojów trójki zdobywa duet Lipnicka i Domagała, Nic za złe. Po 22 odsyłamy wszystkich Państwa na rptpolskieradio.pl, na naszą internetową stronę, gdzie będzie na Państwa czekać to setne notowanie. Można głosować też używając aplikacji. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. W ramach tego setnego notowania listy przebojów trójki odwiedził mnie zespół Echa. To może przedstaw po kolei, jak mogę Cię prosić, albo Ty przedstaw, nie wiem. Dawaj, Krzysiu, przedstawcie, jedziesz. Szybciutko się. To tak. Ten, co dużo mówił, to był Piotruś z Pychała. Dziękuję. Ten, co nic nie mówił. Ten, co nic nie mówił. Andrzej. Jak Jolka? Ale wy się znacie generalnie. Andrzej Gałąska. Śmiejemy, bo ostatni raz, jak Krzysiu w trójce, to pomyli nazwisko właśnie. I dlatego się śmiejemy. Tak, zgadza się. Arek Tyda i... Dawaj, Krzysiu, uda się. I Krzysiu Kos. I Krzysiu Kos, oczywiście. Słuchajcie, dobra, czyli cały zespół Echa znamy już, zmieniaj z nazwiska. To ja mogę jeszcze? Jeszcze chcemy pozdrawić Karola i Maxa, oni dotrą do nas jutro. Także chłopaki, do zobaczenia. Dobra, Józef Niewiarowski, Krzysztof Sagan, Tomasz Miara. To ta część programu Trzeciego Polskiego Radia, która odpowiadała za dzisiejsze wydanie listy przebojów trójki. Setne notowanie. Miło było, że wpadliście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Wiem, że to kosztowało was trochę poświęcenia, bo przecież jesteście w trasie. I za chwilę koncert. Pierwsze miejsce setnego wydania listy Lipnicka, Domagała, Nic za złe. Dziękujemy, do usłyszenia. Chciałem przy tobie być, nie przypuszczałem,